ในเวลาที่เรามีสติรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ฟังพูดง่ายๆก็คือถ้ารู้สึกตัวตื่นขึ้นแล้วในระหว่างวันเวลาที่ยังไม่ได้นอนหลับคือช่วงหลับก็ไม่เป็นไรใช่ไหมช่วงหลับก็หลับไปแต่ช่วงที่ตื่นอยู่บางคนอาจจะนอนวันละ4ชั่วโมงบ้าง5ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือกว่านั้นหรือบางคนอาจจะนอนน้อยกว่านั้นก็ตามในช่วงเวลาที่เรานอนก็นอนหลับไปแต่ช่วงเวลาที่เราตื่นเนี่ยท่านผู้ฟังให้เราเป็นผู้ที่มาฝึกสติสัมปชัญญะของเรามันจะดีมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราตื่นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถที่จะไม่ประมาทได้ถ้าเราฝึกการที่จะไม่ประมาทในขณะตื่นอยู่ได้แล้วเนี่ยช่วงเวลานอนนั้นปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่าก่อนที่จะนอนถ้ามีสติอยู่เนี่ยเวลานอนแล้วมันจะไม่ได้ไปคิดเรื่องบ้าบอมันจะมีแนวโน้มไปในทางนั้นช่วงเวลาที่เราตื่นนั้นเราจะฝึกสติทำความไม่ประมาทได้อย่างไรบางคนตื่นอยู่ก็จริงท่านผู้ฟังแต่ว่ายังมีความประมาทประมาทในการดำเนินชีวิตประมาทในเรื่องของการทำงานประมาทในเรื่องการเดินทางประมาทในเรื่องการคบผู้คนทำให้เวลาที่ตื่นอยู่ก็เหมือนหลับประมาณในการดำเนินชีวิตก็คือดำเนินชีวิตแบบไม่มีศีลคบเพื่อนชั่วอันนี้ประมาณในการดำเนินชีวิตประมาณในการเดินทางก็คือว่าไม่ศึกษาเส้นทางให้ดีขับรถด้วยความประมาทไม่ได้เตรียมข้าวของไปเพียงพอเหมาะสมกับการเดินทางหรือสถานที่ที่จะไปประมาทในการคบผู้คนก็คือว่าแทนที่จะคบมิตรที่มันดีๆก็ไปคบมิตรที่มันชั่วหรือว่าเที่ยวดูถูกดูแคลนคนที่เขาอาจจะยากจนไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากซึ่งในภายหลังก็อาจจะร่ำรวยขึ้นมาก็ได้การเที่ยวไปดูถูกคนนั้นคนนี้อันนี้ก็เป็นการประมาทในการคบคนเราจะไม่ให้ประมาทท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นด้านใดๆก็ตามเราจะให้เป็นผู้ที่มีสติรู้ตัวดำเนินชีวิตของเราเนี่ยให้ได้อยู่ในความดีงามเนี่ยเราต้องตั้งอยู่ในมรรคท่านผู้ฟังเมื่อไรก็ตามที่เราออกนอกมรรคมรรคนี่คือหมายถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยคือจิตของเรานั้นก็เป๋ไปละออกนอกทางไปละไม่ดีไปละจิตที่เป๋ออกนอกทางไม่ดีนั้นคือประมาทแล้วอย่างการที่เราจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมีสัมมาสังกัปปะมีสัมมากัมมันตะมีสัมมาอาชีวะก็ดำเนินไปได้โดยความไม่ประมาทเราจะไม่ประมาทในการคบคนเราก็ให้คบมิตรดีตัวเราเองก็อย่ามีมิจฉาสังกัปปะในคนอื่นๆเขาให้มีสัมมาสังกัปปะอยู่กับมิตรก็ระวังวาจาก็ให้มีสัมมาวาจาพวกนี้จะสามารถที่จะรู้ตัวเองได้เลยว่าเราประมาทหรือไม่วิธีการที่เราจะตั้งทำมรรค8ของเราให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ในทุกๆด้านในตัวฝังสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยที่จะทำให้เรามาทำสิ่งที่ดีเป็นพวกสัมมาความเหมาะสมดีงามต่างๆได้เนี่ยนอกจากเรื่องของสัมมาทิฏฐิแล้วก็คือสัมมาสติคือการที่เรามาระลึกได้ระลึกว่าเอ้ยฉันต้องทำความดีนะฉันจะไม่ทำความชั่วนะการที่เรารู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดีเนี่ยอันนี้คือสัมมาทิฏฐิแล้วนะทีนี้รู้แล้วจะทำได้หรือไม่ก็ต้องตั้งสติขึ้นตรงนี้ไงรู้แล้วบางทีแต่ว่าก็ไม่ทำหรือว่าทำไม่ได้นั่นก็เพราะว่ากำลังสติกำลังความเพียรมันไม่พอแต่ถ้ารู้แล้วมีสัมมาทิฏฐิแล้วจะทำให้ได้ด้วยก็ต้องมีสัมมาสติด้วยวันนี้เรามาฝึกในการที่จะตั้งสติของเราขึ้นท่านผู้ฟังสัมมาสตินั้นคืออะไรคือการที่เรามาระลึกถึงได้อยู่อย่าง ถูกต้องเหมาะสมดีงามสติแปลว่าการระลึกได้ท่านผู้ฟังระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้นี่คือสติเช่นว่าเราระลึกถึงว่าเก็บกุญแจไว้ตรงนี้นั่นนี่คือสติละระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดได้ระลึกถึงว่าโอ้ได้เคยพูดกับคนนี้ไว้ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นระลึกถึงคือมีสติได้ว่าโอ้หน้าแม่เป็นอย่างนี้แต่บางคนไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศในที่ไกลเวลาคิดถึงคนที่เราคิดถึงจะเป็นคู่ครองคนรักมารดาบิดาเนี่ยการคิดถึงได้ตรงนี้ระลึกได้ตรงเนี้ยนี่คือสติเหมือนกันทีนี้ไม่ใช่ว่าเป็นสติในเรื่องทั่วๆไปท่านผู้ฟังอันนั้นยังเป็นสติธรรมดาระลึกได้ธรรมดาในที่นี้เรากำลังพูดถึงสัมมาสติคือการระลึกได้ชนิดที่เหมาะสมถูกต้องดีงามเหมาะสมถูกต้องดีงามในการที่จะให้มรรคในการที่จะให้ปฏิปทานี้ตั้งอยู่ได้พระพุทธเจ้าได้แจกแจงเรื่องของสัมมาสติไว้ท่านผู้ฟังว่าคือสติปัฏฐานทั้ง4นั่นเองการที่เรามาเป็นผู้ที่เห็นกายในกายใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงการที่เราเป็นผู้ที่เห็นเวทนาในเวทนาคือใช้เวทนาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าการที่เราใช้จิตเห็นจิตในจิตคือใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงระลึกได้หรือการที่เราเป็นผู้ที่เห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคือใช้ธรรมะเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดการระลึกถึงเกิดการระลึกได้เกิดเป็นสติขึ้นมาเราจะใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเพื่อให้เกิดสติได้ทั้งนั้นท่านผู้ฟัง4อย่างนี้กายคืออะไรกายก็คือกายของเรานี่แหละท่านผู้ฟังที่มีผมตั้งแต่เบื้องบนลงมานี่มีผมตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเนี่ยมีอะไรบ้างนอกจากผมเห็นได้ภายนอกก็เป็นหนังเป็นเล็บเป็นตาเป็นจมูกทะลุหนังเข้าไปก็จะเป็นเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปก็จะเป็นกระดูกข้างในก็จะมีเครื่องในอวัยวะตับไตไส้พุงอะไรต่างๆนี่เป็นกายของเราเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้ฟังบางทีอาจจะยังไม่ใช่มีสัมมาสติก็ได้นะเพราะว่าเงื่อนไขมันยังมีอยู่ต่ออย่างเช่นหมอหรือพยาบาลเขาก็เห็นกายอยู่ทุกวันทุกวันแต่หมอหรือพยาบาลบางคนก็มีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันสุขไปตามทุกไปตามสิ่งที่มากระทบถึงแม้จะเห็นกายที่เป็นผมขนเล็บฟันหนังตรวจตราอยู่ข้างในเนี่ยแต่ถ้ายังมีความชอบความหลงพัดไปพัดมาอันนั้นก็ยังไม่ได้สามารถทำสติที่เป็นสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้จำพวกอวัยวะต่างๆของร่างกายพวกอนาโตมีอะไรต่างๆได้เฉยๆแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีสัมมาสติเราจะทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นได้นึกถึงกายอย่างนี้แล้วในตัมฝังการนึกถึงคิดถึงเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นไปในทางต่ำไม่ให้จิตของเรานั้นไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันไม่ดีเช่นฟุ้งซ่านคิดมีความกำหนัดคิดประทุษร้ายเขาคิดชั่วหยาบคิดจะพูดเบียดเบียนทางวาจาทางกายเวลาที่เราตั้งสติของเราขึ้นในตัมฝังเพื่อที่จะไม่ให้จิตนั้นมันไหลไปทางต่ำเหล่านั้นแทนที่จะคิดถึงเรื่องที่เป็นอกุศลก็ไม่คิดถึงเรื่องของกายแทนที่จะไปคิดถึงเรื่องที่บ้าบอฟุ้งซ่านก็ไม่คิดถึงเรื่องของเวทนาแทนเรื่องของจิตแทนเรื่องของธรรมะแทนสติแปลว่าการระลึกได้เนี่ยเป็นลักษณะที่จิตนั้นจะมีการเคลื่อนหนีออกจากที่ใดที่หนึ่งมาตั้งไว้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งอย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังกำลังคิดเรื่องจะไปกินข้าวอยู่อย่างเงี้ยนะวันนี้จะทำอะไรกินเสร็จปุ๊บก็เคลื่อนมาคิดว่าโอ้วันนี้จะต้องไปโทรหาคนนั้นคนนี้เสร็จปุ๊บก็โอ้วันนี้จะต้องไปที่นั่นที่นี่แต่การที่จิตเคลื่อนจากเรื่องกิน มาเรื่องโทรศัพท์หาคนนั้นมาเรื่องไปที่นั่นที่นี่เนี่ยคือมันเคลื่อนออกมาแล้วนะไปแล้วนะเป็นสติคือการระลึกได้ในตอนที่นึกถึงเรื่องกินอยู่ก็มานึกถึงคิดถึงระลึกถึงเรื่องโทรหาคนนั้นคนนี้จิตก็เคลื่อนออกจากเรื่องกินอะไรมาเป็นเรื่องโทรไปหาใครจากเรื่องกำลังโทรหาใครคิดอยู่เนี่ยก็ไปนึกถึงเรื่องว่าจะไปที่ไหนเวลาที่เรานึกถึงเรื่องที่ว่าจะไปที่ไหนสติมันก็ไปลงตรงนั้นมันก็เคลื่อนออกจากการที่จะโทรไปหาใครไปลงตรงจุดที่จะไปที่ไหนคือมีการระลึกถึงเรื่องใหม่จิตมันก็จะเคลื่อนออกจากเรื่องหนึ่งไปลงในอีกเรื่องหนึ่งลักษณะการที่เราตั้งสติที่เป็นสัมมาสติขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังคือให้จิตมันเคลื่อนออกจากเรื่องที่มันไม่ดีเป็นอกุศลให้มันมาตั้งอยู่ในเรื่องที่ดีเป็นกุศลไม่ให้จิตมันไปอยู่ในแดนลบแดนที่ไม่ดีเพราะว่าถ้าจิตไปอยู่ในแดนลบแดนที่ไม่ดีท่านผู้ฟังมันก็จะปรุงแต่งพิจารณาเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่เป็นความบาปความผิดความไม่ดีขึ้นในใจของเราใจของเรามันก็จะมีสิ่งที่เป็นอกุศลมากขึ้นมันก็จะรกเริ่มมืดเริ่มเครียดเริ่มดำเริ่มคิดอะไรไม่ออกเป็นความยุ่งใจเป็นความหนักใจเป็นความรกใจในใจถ้ามันมีเรื่องราวแบบนี้เราจึงต้องตั้งสติขึ้นเพื่อไม่ให้จิตของเรานั้นไปในสิ่งที่เป็นอกุศลดับหวังพอจิตมาอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเป็นกายเวทนาจิตหรือธรรมได้มากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็จะปรุงแต่งทำเรื่องดีๆออกมาเป็นเรื่องที่เป็นกุศลเป็นไปในทางเบื้องสูงผลิตออกมาในใจของเราใจของเรามีสิ่งที่มันดีๆมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเบาใจเย็นใจสว่างใจอยู่ในใจของเราวิธีการที่เราจะมาตั้งสติโดยการใช้กายเวทนาจิตหรือธรรมเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงเนี่ยเครื่องมือที่เราจะเลือกใช้ได้ท่านผู้ฟังเช่นว่าการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นอานาปานสติอานาปานสติก็เป็นกายอย่างหนึ่งทำไมอ่ะก็ลมหายใจไงเป็นกายไงหรือว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติแล้วกายมีความสงบระงับลงไปเอานี่ก็เป็นกายไงหรือเวลาที่เรามีเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในจิตเนี่ยนะมันจะมีไปรับรู้เวทนาพอจิตเริ่มมีความสงบระงับลงเวทนานี่ก็ระงับลงการที่เวทนาระงับลงเป็นผลของการที่จิตระงับลงเพราะว่าการที่เราเจริญอานาปานสติเนี่ยตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นเวทนาหรือการที่จิตของเราที่มันยังมีการปรุงแต่งไปมันระงับลงจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิแล้วการที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยโดยการเจริญอานาปานสติก็เป็นการที่เห็นจิตในจิตใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือในขณะที่เรามารู้ลมหายใจมีผัสสะสิ่งใดๆมากระทบเราก็ไม่ได้ไปเกลือกกลั้วหลุ่มหลงในผัสสะอันเป็นที่ตั้งความพอใจเราก็ไม่ได้ไปเกลือกกลั้วขยะแขยงเกลียดชังในผัสสะอันเป็นที่ไม่น่าพอใจเนี่ยก็เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของมันจึงไม่ไปเกลือกกลั้วในมันได้เนี่ยตรงนี้ก็ชื่อว่าเป็นปุถุเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายเจริญอานาปานสติอยู่ก็ทำสติปัฏฐานทั้ง4ให้เกิดขึ้นได้นอกจากเรื่องของอานาปานสติก็ยังมีเรื่องของพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเป็นต้นพวกนี้สามารถจะเป็นเครื่องมือตัมโมฟังให้จิตของเรามาเจริญมีสติปัฏฐานทั้ง4ได้พุทธานุสตินั่นคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นเรามานึกถึงหน้าตาของท่านจะเป็นยังไงเอที่เขาปั้นเป็นรูปปั้นมีศีรษะลักษณะนี้ตาลักษณะนี้แก้มปากหูสวดทรงรูปร่างเป็นลักษณะนี้ในการมาคิดถึงตรงเนี้ยก็ชื่อว่าเป็นการคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันหรือว่าจะนึกถึงลักษณะมหาบุรุษ32ประการสถานที่ที่ท่านเคยไปคำพูดที่ท่านเคยพูดวาจาที่ท่านเคยกล่าวพวกนี้สามารถที่จะ ช้เป็นการเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้หมดเลยแต่ว่าในสมัยนี้ตามฝั่งเราไม่ได้เคยเห็นพระพุทธเจ้าตัวจริงๆตัวเป็นๆของท่านอย่างดีก็ในนิมิตบ้างที่เขาวาดภาพเอาไว้บ้างซึ่งก็เหมือนหรือไม่เหมือนเราก็ไม่รู้เพราะตัวจริงๆเราก็ไม่เคยเห็นแต่คำว่าพุทโธจริงๆเนี่ยตามฝั่งไม่ได้เป็นที่รูปร่างหน้าตาหรือว่าส่วนทรงร่างกายแต่เป็นที่จิตใจจิตใจที่มีความเป็นสัมมาสัมพุทโธอยู่ในจิตแล้วทำให้มีผลออกมาเป็นทางกายมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเป็นต้นอยู่เนี่ยซึ่งร่างกายนั้นก็จะแตกทำลายไปเป็นธรรมดานะแต่จิตที่เป็นสัมมาสัมพุทโธนั้นยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้ถูกจริงๆเนี่ยไม่ใช่ดูที่สิ่งภายนอกเช่นร่างกายหรือว่าสถานที่ที่ท่านเคยไปควรจะมาระลึกถึงคุณธรรมที่อยู่ในจิตของท่านคุณธรรมที่อยู่ในจิตของท่านมีอะไรบ้างมีความเป็นอรหันต์คือความที่ไกลจากกิเลสเราเอาจิตของเรามานึกถึงตรงนี้ไกลจากกิเลสเป็นยังไงคือการที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนี่มันเป็นยังไงคือก็จะไม่ทําชั่วไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะนั้นจะไม่กล่าวเท็จจะไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามตัวเองก็ไม่ทำเองด้วยแล้วก็ไม่ชักชวนคนอื่นทำด้วยนอกจากไม่ทำผิดทางกายวาจาจิตที่เป็นอรหันต์นั้นยังมีเรื่องของใจที่ความคิดก็จะไม่ได้คิดไปในเรื่องบ้าบอเรื่องที่จะทำผิดศีลชักชวนคนไปในทางไม่ดีจะคิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยจิตใจเป็นแบบนี้มีความเป็นอรหันต์แล้วก็มีความเป็นพุทโธพุทโธที่อยู่ในใจของสัมมาสัมพุทโธนี่ตั้งฟังเราเอาจิตของเราเวลาที่จะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอามาตั้งไว้ตรงนี้ให้นึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธนี้คือความรู้ความตื่นความเบิกบานความรู้นี้ไม่ใช่เหมือนกับวิญญาณที่เขาแปลว่าการรับรู้ใช้คำว่ารู้เหมือนกันวิญญาณแต่วิญญาณนั้นไม่ใช่สติวิญญาณนั้นเป็นหนึ่งในขันธ์ห้าที่จะไปเที่ยวรับรู้สิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้างวิญญาณนั้นไม่ใช่พุทโธวิญญาณแปลว่าการรับรู้เนี่ยไม่ใช่พุทโธแปลว่าผู้รู้เพราะว่าวิญญาณนั้นคือหนึ่งในขันธ์ห้าเป็นการปรุงแต่งของจิตที่จะไปรับรู้สิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาเป็นลักษณะของวิญญาณเป็นในทางตาบ้างทางลิ้นบ้างเราก็เรียกว่าจักษุวิญญาณชีวะวิญญาณวิญญาณนั้นไม่ใช่พุทโธตัมบังพุทโธที่แปลว่าผู้รู้ก็หมายถึงรู้แล้วรู้อยู่เฉยๆรู้แล้วไม่ได้ตามไปรู้แล้วไม่ได้ปรุงแต่งต่อพุทโธคือผู้รู้นั้นก็ไม่ได้เหมือนกับความหมายรู้ที่เรามักจะใช้คำว่าสัญญาเช่นว่าคุณฟังเสียงนี้โอ้รู้แล้วมันเป็นภาษาเกาหลีรู้แล้วมันเป็นภาษาฮิบรูฟังแล้วรู้ตรงนี้ไม่ใช่พุทโธนะฟังแล้วรู้ตรงนั้นก็เรียกเป็นความหมายรู้หรือว่าสัญญาความหมายรู้หรือสัญญานั้นก็เป็นผลของการที่มีการรับรู้คือวิญญาณมีวิญญาณคือการรับรู้เมื่อไหร่มันก็จะทำให้มีความหมายรู้เป็นสัญญาหรือว่าอ๋อนี่คือความเผ็ดรู้ว่านี่คือรสเผ็ดรู้ว่านี่คือรสเปรี้ยวนี้เปรี้ยวมะนาวไม่ใช่เปรี้ยวน้ำส้มสายชูความรู้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความหมายรู้เป็นสัญญาที่เป็นผลเกิดขึ้นจากความรับรู้คือวิญญาณพุทโธที่ว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในตัมฝังก็ไม่ใช่การรู้สึกเพราะว่าการรู้สึกคือเขาเรียกว่าเป็นเวทนารู้สึกสุขบ้างรู้สึกทุกข์บ้างอย่างเช่นเรารับรู้รสอันนี้รู้ว่ามันเป็นรสหวานอันนี้เป็นสัญญาคือความหมายรู้นะการไปรับรู้รสอันนี้เขาเรียกเป็นจิวหาวิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดการหมายรู้ว่าอ๋อนี่เป็นรสหวานพอรู้ว่าเป็นรสหวานนี้เป็นสัญญาแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเป็นเวทนาว่าน่าพอใจเป็นความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาแต่พอมีความรู้สึกที่เป็นสุขเวทนาหลังจากรับรู้คือวิญญาณว่าเป็นรสหวานคือหมายรู้แล้วเป็นสัญญาแล้ว ก็มาเกิดความหมายรู้ต่อว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่หวานน้ำผึ้งนี่แต่นี่มันหวานน้ำตาลแม่เราอุตส่าห์สั่งให้ใส่น้ำผึ้งให้มันได้หวานหวานแต่มันดันใส่น้ำตาลน้ำตาลที่ฟอกขาวเป็นผงๆนี่แหละรสชาติมันไม่เหมือนน้ำผึ้งจากความหมายรู้คือสัญญาที่เรารับรู้ว่าอ๋อนี่เป็นรสหวานเกิดความรู้สึกคือเวทนาว่ารู้สึกเป็นสุขเกิดความหมายรู้คือสัญญาต่อว่าเอานี่มันหวานน้ำตาลไม่ใช่หวานน้ำผึ้งพอมีความหมายรู้คือสัญญาว่าเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำผึ้งตามที่สั่งแล้วเนี่ยก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่พอใจเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะว่าตัวเองสั่งอย่างหนึ่งแต่ดันเอามาให้อีกอย่างหนึ่งเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นสลับกันไปสลับกันมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นทุกขเวทนาภายหลังเป็นความไม่พอใจจากการที่หมายรู้คือเป็นสัญญาแล้วว่านี่มันเป็นน้ำตาลไม่ใช่น้ำผึ้งเนี่ยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นก็ยังไม่ใช่พุทโธท่านผู้ฟังยังไม่ใช่ผู้รู้แต่เป็นความรู้สึกเฉยๆเป็นเวทนาเฉยๆอย่าไปสับสนความหมายรู้คือสัญญากับพุทโธคือผู้รู้อย่าไปสับสนความรู้สึกคือเวทนากับพุทโธที่ว่าผู้รู้อย่าไปสับสนความรู้แจ้งหรือการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณกับพุทโธที่คือผู้รู้เนี่ยมันไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังสิ่งที่เป็นเวทนาก็ตามสัญญาก็ตามวิญญาณก็ตามเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของขันธ์ 5ยังมีรูปมีสังขารด้วยรวมกันปนกันเป็นขันธ์ 5นี่อันนั้นยังไม่ใช่พุทโธแต่ว่าพุทโธจะเกิดขึ้นได้ตามหวังก็เกิดในขันธ์ 5นี่แหละเมื่อไรก็ตามที่เราไปรับรู้สัญญาความหมายรู้อย่างใดอย่างหนึ่งการรับรู้นี่คือเกิดขึ้นที่วิญญาณนะอย่างเรามารับรู้นึกถึงว่าเราจะไปทำอะไรไปที่ไหนพวกเนี้ยนี่คือสัญญาการหมายรู้ปรุงแต่งกันออกมาจากสังขารคือการปรุงแต่งเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมานี่เรารับรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยวิญญาณคือการรับรู้ของเรานี่รู้แล้วให้เป็นผู้ที่ไม่ได้มีความหวั่นไหวไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นรู้แล้วให้เป็นผู้ที่เห็นแจ้งอยู่ว่าสิ่งที่เราไปรับรู้นั้นมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปถ้ามันเป็นผัสสะเป็นที่ตั้งให้ความน่าพอใจยินดีน่าชอบใจเรารับรู้เราไม่ให้เกิดความยินดีพอใจในมันแต่เป็นผัสสะที่เป็นที่ตั้งแห่งความไม่น่าพอใจไม่น่ายินดีน่าเกลียดชังเราก็ไม่ไปเกลียดชังไม่ไปไม่พอใจแต่ดูอยู่เฉยๆรับรู้อยู่เฉยๆเนี่ยตรงนี้เริ่มจะเป็นพุทโธละเริ่มเป็นพุทโธละรู้ตื่นอยู่ไม่ได้วันไหวเกลือกลั้วยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบแน่นอนบางทีมันต้องฝืนดำวังฝืนในการที่จะทำให้พุทโธเกิดบางทีมันต้องดัดดำวังจิตของเราบางทีมันต้องดัดที่มันงอๆมันไม่ตรงเนี่ยเหมือนช่างสอนเขามีลูกสอนที่มันงอเขาก็ต้องดัดให้มันตรงจิตของเราบางทีมันจะไปยินดีพอใจมันจะไปเกลือกลั้วหน้าลุ่มหลงมันจะไปขยะแขยงเกลียดชังพูดไม่ดีเราต้องดัดมันเราต้องฝืนมันเราต้องรู้อยู่ในใจจิตของพวกเราทั้งหลายระหว่างมีพุทโธอยู่แล้วในใจมีแน่นอนสักส่วนใดส่วนหนึ่งเราตามหาพุทโธในจิตในใจของเราเนี่ยให้เจอพุทโธอยู่ที่ไหนใช้สตินี่แหละหาสติคือการระลึกได้เรานึกถึงพุทโธไปนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่ในใจนี่เราจะสามารถหาพุทโธนี้เจอได้พุทโธที่เกิดขึ้นที่จิตของเราจะสามารถเป็นตัวที่จะรักษาป้องกันไม่ให้สิ่งต่างๆที่มาจากภายนอกเป็นมาทางตาบางหูเป็นผัสสะทั้งหลายเนี่ยจะมาทำอันตรายจิตของเราได้สติธรรมวังจะเป็นเรื่องที่รักษาจิตพระพุทธเจ้าบอกไว้เหมือนในทวารยามที่เขารักษาอยู่ที่ประตูที่ป้อมยามเนี่ยคนภายนอกจะเข้ามาทำอันตรายไม่ได้แต่ว่าต้องเป็นยามที่ฉลาดนะแต่เป็นยามที่โง่นั้นไม่ได้ยามนี้เปรียบเหมือนกับสตินั่นเองท่านผู้ฟัง สติคือการระลึกได้จะทำพุทโธให้เกิดขึ้นได้จิตที่มีสติมีกำลังอยู่แล้วเนี่ยจิตนั้นเป็นพุทโธขึ้นมาทันทีคือความรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วไม่ประมาทแล้วมีสติอยู่ที่ไหนก็มีความไม่ประมาทอยู่ที่นั้นมีสติอยู่ที่ไหนก็มีความตื่นอยู่ที่นั้นมีสติอยู่ที่ไหนความเบิกบานความรู้ในการที่จะไม่ไหลไปตามสิ่งที่มากระทบก็อยู่ที่นั่นเราฝึกสติของเราให้ดีตามฝั่งทั้งกลางวันทั้งตอนเย็นตอนเช้าด้วยฝึกมันทั้งวันเวลาไหนตื่นอยู่ตั้งสติเอาไว้เลยนึกถึงพุทโธนี่แหละทำพุทโธให้เกิดขึ้นในใจของเราจะรู้พุทโธไปด้วยหรือว่ารู้ลมหายใจไปด้วยอันนั้นไม่มีปัญหาจะเอาอย่างเดียวหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทั้งนั้นแหละเพราะว่านั่นคือสติเหมือนกันบางทีมันก็มาพร้อมๆกันมาคู่เคียงกันไปเช่นบางทีตั้งฟังนึกถึงลมหายใจอยู่เนี่ยมันก็ยังจะมีนึกถึงเรื่องว่าฉันจะไปใส่บาตรที่ไหนฉันจะทําอะไรถวายพระอันนั้นก็เป็นจาคานุสติเป็นการระลึกถึงการให้ทานการบริจาคบางทีเรานึกถึงลมหายใจอยู่เราก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านจะจัดการในสถานการณ์นี้อย่างไรอันนั้นก็เป็นพุทธานุสติไปพร้อมกันกับอานาปานสติบางทีในขณะที่เราเจริญพุทธานุสติเราก็อาจจะมีอย่างอื่นเกิดขึ้นพร้อมๆกันในจิตในใจของเรามันเป็นไปได้สิ่งนั้นบ้างสิ่งนี้บ้างแต่อย่าให้เป็นเรื่องที่เป็นอกุศลแต่เป็นเรื่องที่เป็นอกุศลนั้นรีบละทันทีให้จิตของเรานั้นมาอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในใจมีแน่นอนท่านผู้ฟังทุกคนนั่นแหละต่อให้ชั่วช้าลามกหยาบขนาดไหนก็ตามมีอยู่แต่จะน้อยน้อยนี่มันอาจจะหายากหายากแต่ว่ามีแน่ถ้าพยายามจะหาเจออยู่บางคนอาจจะทำบาปทำกรรมมามากเวลาหลับตาลงเนี่ยมันก็จะคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองอยู่เสมอๆแต่ว่ามันมีอยู่สักจุดหนึ่งเลยแหละท่านผู้ฟังแต่เรามีความคิดที่จะแก้ไขตัวของเราเองตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำความชั่วความบาปนี้อีกคิดแก้ไขแล้วเนี่ยพุทโธนั้นจะค่อยปรากฏขึ้นเราหาพุทโธนี้ตั้งอยู่ในใจของเราให้เจอและเราสามารถที่จะทำสติตั้งสติของเราขึ้นได้สติที่เกิดขึ้นนั้นจะรักษาจิตของเราให้เป็นผู้ที่ตื่นอยู่ให้เป็นผู้ที่รู้อยู่ให้เป็นผู้ที่เบิกบานอยู่ในเวลาที่เราตื่นไม่ได้นอนหลับเนี่ยให้เป็นผู้ที่ตื่นด้วยในจิตเนี่ยตื่นด้วยตาตื่นอยู่ลืมอยู่กายตื่นอยู่ทำงานอยู่เนี่ยจิตอย่าให้หลับไหลจิตอย่าให้มืดงงจิตอย่าให้มึนมัวแต่ให้ตื่นให้เบิกบานด้วยการที่มีพุทโธอยู่ในใจวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราฝึกปฏิบัติกันทำมันตลอดทั้งวันหมดรายการนี้ไปแล้วก็ให้ทำอยู่ให้ตั้งอยู่ไม่เป็นผู้ที่ลืมหลงสติเผลอเลอสตินึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธตั้งสติตั้งพุทโธไว้ในใจอยู่ตลอดทั้งวันข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนให้ฝึกปฏิบัติธรรมกันอยู่ทั้งวันแล้วเรามาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร